بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخنا 6 مؤذي ذو الحجة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na fadlu as-sadaqa. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي 3 وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، سيبندلي كم سلام سيما سيبندلي من أنفان وملم أحد ذهب، يعني ذهب نينجي سلام. الشيخ عبد الرزاق يقول: أحد جبل معروف عظيم يقع شمال المدينة. أحد نجبال معروف جلكان كوب ومنه، بل نسلسلة يجبال جبال ينوفوتان إلوكو كسكسين مو مجي ومدينة معروف جبل أحد أمباب بلتوكيا فيتا فيا أحد. وهذا الحديث جاء على نحو حديث أبي ذر حيث قال، نهي حديث أبي هريرة لم يكن ينفنواك حديث أبي ذر رضي الله عنه سيما: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة فاستقبلنا جبل أحد، يعني صار جبل أحد أمامنا. أبو ذر اللي هو كتنبيه نمتوم صلى الله عليه وسلم جبل أحد اللي هو توكيه مبدياه، بمعنى إلنجيه اللي هو كبيتا يحرى وكون جبالي بالمبدياه أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر رضي الله عنه إلى جنبه يرى جبل أحد، توم صلى الله عليه وسلم وكسيما نابو ذر akiwa ubavuni mwake aliona jabal Uhud lile pale mbele yake. Mtume salama akasema: ma yasurruni annali mithla uhudin dhahaban, sipendelei mimi kuona mfano wa mlima Uhud dhahabu. Shaqulu taati alayya 3 wa indi minhu dinarun, kisha zipite siku 3 na bado nimebakia hata na dinar moja. Bimaana ningilitoa sadaka jabal Uhud lote dhahabu. Kabla ya siku 3 kuisha na mimi pia nitakuwa nimemaliza kuitoa sadaka. Hadha fihi suratu fil badli wa adamu taakhir, na hapa kuna kule kufanya upesi katika kutoa. Na wala hii haimaanishi kuwa haifai mtu kuwa na mali, la. Hatuwezi kufikia daraja aliyofikia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ukarimu na kutoa na kusaidia, hakuna anaweza fika. Lakini unapokuwa wataka kuitoa sadaka, basi kimbilia, usichelewe, kwa sababu umri hauko katika mikono ya mwanadamu, umri katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna anayejua ataishi mpaka lini. Kwa ikiwa kuna sadaka nataka kuitoa, basi ni ukimbilie uitoe ile sadaka mapema. Mtume صلى الله عليه وسلم mfano Uhud. Uhud ni jabali kubwa. Leo dau kama mmoja wetu kwa mfano atapewa kilo moja tu ya dhahabu, ambiwe haya hii itolee sadaka, itoe sadaka. Mwanzo atakwambia ngoja nende kwa sonara nikaiyayushe. Akifika kwa sonara ambiwe hii itachukua kama mwezi hivi kuyayusha polepole, ni katikati. Haya bwana. Yakatokatwa wewe. Akienda akichukua kiangalia ona yapendeza, alikuwa naona kama mbili tatu nzitie mimi mfukoni. Mwisho wa kuisha hata ikije ile kitolewa ile sadaka tena mpewa atoe bishiqil anfus. Yalla yalla yalla yalla akhlas bana naambua nitoe. Huku yuumia roho, yuatoa huku ah nampa bwana. Kwa hivyo nafsi ikiwa imeelekea katika sadaka, pale pale patiliza, sababu yaweza kugeukia hapo hapo. Na hili sana liko katika nafsi ya mwanadamu, liko sana. Wa uhdhiratil anfus ashuh, nafsi yapenda kuzuia, penda ubakhili. Sasa pale ambapo umenuia kuwa mimi nataka kutoa sadaka, patiliza pale pale, toa, usingoje kesho. Hujui kesho itakuwa ni yako ama si yako. Kama tulivyotaja athari Ibn Umar, hujui kesho utakuja kuitwa nani. Je, utaitwa kwa jina lako ama utaitwa maiti ishatolewa? Waweza kuitwa jina lingine tofauti na lile lako lilozoeleka. Ushafika mahali ukamwambia fulani ashatolewa, auitwi tena fulani. Moja kwa moja ukiondoka duniani lile jina lako labadilika wa maiti, auitwi tena kwa jina lako. Watu waseme tena Ahmed ashatolewa, ama Muhammad ashatolewa, ama Abdullah ashatolewa, pa itakuwa maiti ishatolewa, kwisha. Jina la wapokonywa, kitu cha kwanza ambacho wapokonywa unapokufa ni jina, waitwa kwa jina la maiti. Niambiwa hujui kesho utaitwa nani, utaitwa kwa jina lako uko hai ama utaitwa kwa jina la kuwa wewe katika idadi ya waliofariki na kuondoka duniani. Mtume salama hapa kutaja tu, hazipiti siku tatu, mfano wa Jabal Uhud lote alitoa. Na wako waliomfuata Mtume salama katika hili, wako waliomwiga Mtume salama katika kutoa kwa wingi. Nitawapeni mfano, sikumbuki senti ni ngapi mimi, lakini nakumbuka tukio moja alieleza mmoja katika waliofanya kazi ndani ya ofisi ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika maisha yake siku moja alizawadiwa na Malik Fahad riali milioni kadhaa. Kwa hii apelekewe Sheikh Ibn Baz, aangalie mwenyewe ataifanya nini. Asema akatuita tuliokuwa ofisini pale, akatengeza jopo na kutoa sadaka pale pale. Angalieni, kuna watu walikuja wakataka misaada hapa, waangalieni nani na nani na nani, gawanyeni hizi pesa leo leo. Asema haikufika jioni, na hii si mfano wa Uhud lakini kitu kidogo mfano wa Uhud, lakini haikufika jioni, asema kile chote kilikuwa pale kilikuwa kimbakia kidogo, mpaka tukamwambia basi na sisi hapa watu ofisini angalau ungebakisha kidogo kitatufaa hapa. Asema alikuwa akituambia tukihitajia Allah atatuletea, tukihitajia Allah atatuletea njia, yale mahitaji yetu atakidhiwa. Na ni kweli wallahi, huu ni mfano. Kuna kitabu kizuri kiko maktaba kusoma, chazungumzia kuhusu watu wa karimu abra tarikh, kuanzia jahiliya kuja kwa masahaba. Anachukua namudhaj tu mfano mmoja mmoja, kama kwa masahaba anachukua mfano mmoja. Mtume wa sallama wacha ni qimma, hakuna mfano wake alayhi salatu wasallam, hakuna atakayefika ukarimu mtume Muhammad sallam. Kwa akachukua mpaka akafika katika asri hii, katika asri hii, katika wale waliotajwa, mmoja Sheikh bin Baz rahimahullah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Na subhanallah, kwa zuhudi alikuwa nayo ndio kuona iqbal qulubi an-nas ilayhi, watu wengi walikuwa wakimsikiliza, mpaka wengine ni maadui zake, hawana njia isipokuwa wamzungumze vizuri. Tamzungumza vipi vibaya? Mmoja hapa hapa Mombasa, khurafi khurafi mpaka leo khurafi, lakini ukitaka kukosana naye mtukane bin Baz mbele yake, na hafikiani na Sheikh bin Baz katika zile bid'a zake anazozifanya. Lakini aliwahi kufanya kazi Riyadh, akawahi kuhudhuria kwa Sheikh bin Baz rahimahullah. So mimi nimemuona Sheikh bin Baz kwa macho yangu hivi, huyo hapa yasomesha. Siku moja sema ili tukio mimi nilishuhudia, mimi anieleza yeye mtu mkubwa, sema kuna bwana mmoja tajiri hivi amekuja kwa nyuma hivi, akampa bahasha ina noti nyingi. Yule askari wa Sheikh bin Baz amemshika mkono, akamwambia hii utampatia shekhe kimaliza. Asema shekhe aitwa pale pale, ambaye yule kuna mtu andeta bahasha hivi ndani na si ajui riali ngapi, bunda la pesa. Akamwambia yule askari, angalia kama una mtu hapa sura yake aonyesha, labda taarifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa, kiona kuna mtu anahitaji, hebu mwite. Akasema basi ikawa riziki yake, bwana mmoja akaitwa, njoo waitwa na shekhe. Akaja pale, asema wallahi hakufungua kuangalia na nini ndani, akamshikisha yule bahasha akamwambia nenda nayo tu yako, nenda nayo. Da, hapa kwetu bwana waweza piwa ya mtu bwana, ukaambiwa sawa, hii ya fulani shekhe, hii ya fulani, akaichukua akairarua hivi 10,000. Ah, 10,000 huyo akanyonyota hivi, ah bwana, hizi ndio waliopewa, ikaregeshwa na fuska hapo. Wewe utashangaa ito nini, ile bahasha ile ikatiwa vizuri kabisa, zimpunguzwa bwana. Alafu huyo huyo waje kumkuta, sema wale kina bin Baz mawahabi, yule mwenzake anamwambia taratibu bwana, wewe watupunja kwa kuona wazi. Kuna watu walikuwa watoa Sheikh Ash-Sheikh Turki ambaye katika kama sikukosea katika hayat kibar ulama sahihi wa mamlaka, kuna klipu moja pia aeleza tukio la Sheikh bin Baz rahimahullah. Huu ni mfano nawapa kwa sababu ni katika muasirini, mtu asije akasema lakini wale watu wa zamani. Huu ni muasir, anaishi katika asri yetu hii, ingawa wengi katika nyinyi mnaonisikiza akifariki amjazaliwa, wengi amjazaliwa ni, lakini muasir. Jamia Islamia Madina walikuwa wataka kuregesha familia za wale wanafunzi waliokuja na familia zao, kwa sababu nafaka ilikuwa imepungua, hawana uwezo wa kuwalipa wao na familia zao wasimamie wanafunzi. Sheikh bin Baz wapinga ile jambo, waacheni na familia zao, kwa nini mwaregeshe familia zao nyumbani, watu washakaa na wake zao na watoto wao, waacheni. Mwisho wasema tumekaa kikao kirefu na Sheikh Abdul Muhsin Abadi yuko pale, Sheikh Turki yuko pale na wengineo katika maulama wakubwa wako kwenye hicho kikao. Wakati huo Sheikh bin Baz ndio ni mudiru wa Jamia Islamia kitambo, miaka ya nyuma sana. Sema Sheikh akauliza, kwani ni pesa ngapi katika mizania ya jamia zahitajika ili kuweza kuwabakisha hawa na familia zao? Akaambiwa ni riali 1,000 kadhaa, atajiwa ile idadi ya pesa, yani kile kima kile kitajiwa. Sheikh Turki kama sikosea ni yeye asema, Sheikh bin Baz, watu wamekwenda kuswali, tumekwenda kuswali dhuhuri, tuliporudi tumekaa katika kile kikao ndio aliuliza hilo swali, kwani ni pesa ngapi? Akaambiwa ni kadhaa. Qala fa daraba ala sadrihi, akajipiga kifua chake akasema, alayya ana, mshahara wangu utoeni wapeni wao, juu yangu mshahara wangu naopewa wapeni wanafunzi. wagawanyeni lakini msiondoe familia zao. Asema wallahi bakaina, tulilia sote, yani hakuna mtu alikuwa yoweza kufikiria kitu kama hicho. Dhalika fadlullahi yutim man yasha, hakuna mtu alikuwa yoweza kukaa chini asema akafikiria akasema basi mimi bwana katika mshahara wangu angalau nusu ama robo nitatoa, pengine labda ule mshahara ni mkubwa au mtosheleza mpaka wabakia. Lakini asema yeye peke yake ndio alisema neno kama asema wale waliokaa pale wote waliangua kilio rahmatullahi alayhi, wengi wao washafariki. Huu ni mfano, na mpaka leo ulama usunna ukisikia ile badhil wanaoifanya subhanallah tastaghrib jazahumullahu khairan, wakawa ni mfano mzuri kwa mujtama, mfano mzuri sana. Na hivi ndivyo wanavyotakikana kuwa talib ilmu, si talib ilmu wamwona na utapeli utapeli, mara apewa wapenzake yeye wapunja yafanye hivi. Kuna mmoja atoa khutba Ijumaa sema hapa hatutoki bila mimi kupata kadha wa kadha wa kadha, yani atoa zile talabati zake. Kuweza kusema aso msikiti fungeni, mjiona mahizbi hiyo akiomba siku moja ubahatike tu hivi uswali Ijumaa msikiti wa mahizbi na kwaombwa, utajuta kwa nini uliswali hapo. Funga milango, hutoki hapa mpaka zipatikane. Basi nyinyi mwona mfanyio mzaa ndio mwatoa, mweza kucheka jua ndio mwatoa, yani si yeye wafanya kama kuchekesha. Jamaa mutafanninin, wajua hii ni fani. Kisha zikishaletwa pale ziko ngapi? Ziko kadhaa. Zimeongezeka ngapi? Kadhaa. Haya, wala amilina aliha, kama ni mkeka ishanuliwa, ile bakia itasaidia wasimamizi wa msikiti. Ndio maana utaona msikiti huko kwetu Mombasa saa nyingine watu wapigania kuwa katika kamati. Nitakuwa kamati bwana. Mmoja mzee kwenye kamati kuna nini? Asema unajua huja zare. Zile zare zile zikija unajua wewe uko pale. Kamati za kugawanya pilipili. Unajue? Awacha tu. Isikie tu hiyo basi iwache hapo hapo. Almuhim, sawa sawa ni mtu awe mkarimu, si kuvuta tu man'u wa hat. Kuna watu wengine tabia man'u wa hat. Man'u hat ajuni. Yeye azuia kisha lete. Mtume salam katika tabia alizozikatazwa wa man'u wa hat. Yaani yamna wa yakulu hat. Yeye ataka apewe lakini yeye azuia. Si tabia nzuri. قوله إلا دينارا أرصده لدين علي. إسبقوا إكيوا إتيتجيك ديناري أمازون تزيواجا كوا إليا ديني كوا بدلا كتوا صداك أمازون فنين نلبي ديني. هذا يفيدنا الحث على المسارعة في سداد الدين نيتوا فائدة kuhimizwa kufanya haraka kulipa madeni. Usicheleweshe deni la mtu na una uwezo. Usitoe sadaka wakati wewe wadaiwa. Mwanzo lipa deni, haki ya watu mwanzo. Wa anna sadada ad-daini aula min as-sadaqa, kulipa deni ni aula zaidi kuliko kutoa nini? Kutoa sadaka. Sasa wewe watoa sadaka wasaidie watu na huku una haki ya watu, wamdhulumu mtu, kwa mwanzo mpe yule anayekudai. Alafu baadaye ukishalipa deni lako toa sadaka. Kile mwanzo deni. Qala wa min mithli hadha akhadha al-ulama anna man tayassara lahu malan man tayassara lahu malun yahujju wa ya'tamiru bihi. Kutoka kwa mfano wa hadithi kama hii wakachukua na wavioni faida kwa mtu ambaye amepata wepesi wa kupata mali ya kufanya hija ama umra. Wa alayhi deynun, lakini ana deni. Fasadadu deyni aula, mwanzo alipe deni. Deni ndio latangulizwa kabla hata ya haji na umra. Wa yambaghi ala almar'i an yusari'a fil khalasi minhu wa sadadihi, na yatakikana mtu akimbilie sana katika kumalizana na deni na kulipa lile deni. Siku hizi kuna tabia mbaya imeenea, wamuona mtu wamuomba mwenzake deni kisha wakati wa kulipa yuwa mkali kweli kweli bwana, mkali kweli kweli, tena aweza kukutukana wewe wansumbua wanipigia simu saa hizi ulivyokuwa omba deni, wewe ulikuja kama mdhalilifu, kama paka alinyoshewa na mvua kwenye baridi, na shida nitakulipa nitakufanya. Yale juzi niliwaambia kesho tu, kesho tu. Mtu akwambia kesho, mwambie kesho, ngoja utapata yako, usimpe huyo akulipi. Siku moja hapa hapa kuna hoteli hapa, jamaa amekaa wazungumza hivi mara mmoja bwana ghafla amemtia mwenzake teke la shingo, huyo hata sijui lilenuka vipi, yani ile lile guu lile meza katikati sio chwa chini. Sasa jamaa wakaja pale wamuamua kuna nini, watu hawajui kuendelea nini, bwana amekuwa mkali kweli kweli, ataka kumuua swahili kuamuliwa kuamuliwa kitulia kunani, asema yule bwana amekuja kuniomba mimi deni. Angalia kivuanza, alikuwa mdhalilifu sana alivyoniomba deni nia nisaidie. Sasa ashalichukua kile kipindi alichoahidi kulipa, kishapita si kwa riba, deni amemfanyia ihsan, kisha tumekaa tuzungumza deni, ananiambia nini, sikulipi nenda kokote, kwa nitanifanya nini wewe, tanifanya nini teke la shingo. Alishangaa limefika vipi kutoka chini ya meza pah! Kisha chini huko na kiti mbali kabisa. Saa nyingine waweza kuona watu mpaka wapigana kwa ajili ya mambo haya, na mtu yukataa kabisa, halipi, wallahi halipi. Kuna wengine simu yako mwanzo wataiblock, message pia ataiblock, WhatsApp sijui nini ataiblock, kila unakokuja ya block tu, umpati kivyo vyote vile, na ukienda kwake ufunguliwi mlango. Kesho kuna hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, usifikirie utakwenda bure hilo. Kesho kuna hisabu kubwa mbele ya Allah. Kuna watu kiona tena haswa sasa, umeona mtu amejipigia jiselfi yuko juu ya ndege amene first class, kumbe adaiwa kweli kweli, wewe mamilioni ya watu walipi first class, wewe wadaiwa walipi. Ukimuona akitembea mimi ninabadilisha gari, mimi gari nini baba, lipa pesa za watu mwanzo, dai wako pesa zake, lakini starehe zote anazoea. Wewe waweza kumuona mtu subhanahu, wallahi haya matukio yote mimi nazungumza najua watu wafanye hivyo. Mtu adaiwa mamilioni atoka yeye na familia yake nzima, wanapi vacation, vacation wapi, Malaysia, Malaysia vacation, wadaiwa milioni tatu nne hujalipa wewe, kisha hizo picha wamtumia wewe rafiki yako anayekudai. Sasa yule rafiki yake waangalie, hafurahiki si kuwa wankwenda vacation, si muhimu hiyo, akiona tu ile picha ya familia pija kichwa, moja mbili tatu, hizi si milioni moja hizi, unaona pija hesabu hizo. Alafu hoteli, alafu na chakula, usingelikuwa shanlipa nusu ya deni langu. Sasa mtu apige hesabu hizo, kwa nini ufanye hivyo? Ikiwa safari ya haji yenyewe, safari ya haji ni ibada, ni nguzo katika nguzo za Uislamu, wewe ukiwa una deni waambiwa mwanzo lipa deni, haji usiende, Allah amekusamea haji yako usiende, bado hujakuwa mweza, enda vacation bwana, tena enda vacation na first class na nini, na kwenye ma Facebook ajitia mapicha na kujifurisha, na pengine ambeba na marafiki. Hii balaa gani jamani, wabeba dhima kiasi gani mbele ya Allah. Lakini hivyo hivyo, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ni kama mtu amekaa amesahau kwa tasimamisho mbele ya Allah, utalipa kule mbele, wallahi utalipa wakati ambapo watamani jema liongezewe, wewe ndio upunguziwa kwa ile haki ya watu uliochukua. وفي جواب لسؤال عن هذا الأمر قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان عليك دين فلا تحج. ابن عثيمين اسمع إكيوا أنا ديني أسحجي ukiwa na deni usiende haji, lianna alhajja lam yajib alayka aslan, sababu haji haijakuwa wajibu kwako aslan, si wajibu kwako. Walau laqita rabbaka laqitahu wa anta ghayr mufarrit, ukikutana na mola wako hujafanya hija, basi wewe utakutana na mola wako hujafanya upungufu wowote katika ibada. Kwa nini? Sababu hujakuwa mweza, wewe huna uwezo wa kwenda haji. Liannahu lam yajib alayka alhajj, sababu haijakuwa wajibu kwako wewe kuhiji. Fahmadillaha anna Allaha yassara laka, mshukuru Allah amekufanyia wepesi. Wa'lam anna haqqal adami mabniyun ala almushaha, jua hivyo tu, haki ya mwanadamu imejengewa juu ya mushaha, yani mukhasama, hakubali mtu haki yake. Wallahi muone mnyonge utakavyomuona siku ya kiyama, atakuwa unaona kwani atanifanya nini? Ngoja siku ya kiyama utajua. Ya Rabbi, huyu ana shilingi yangu bwana, hakunilipa, kumbe alikuwa yataka hilo jema moja iende zake peponi, si nilipata kwako tu, toa. Hakuna kule kusamea, ati mtu atakwambia ninakusamea. Mtu kule nafsi. Siku ya kiyama haki ya mtu utaitoa, upende usipende. Na ikiwa huna mema, basi yachukuliwa maovu ya yule wabandikwa nao wewe, wabandikwa nayo. Kwa nini uende ukajibebeshe mizigo kama hiyo, wakati uko duniani unao uwezo wa kulipa? Wewe unao uwezo wa kulipa madeni yako, basi lipa madeni. Usiende haji, usiende vacation, usiende kokote. Starehe bwana na wadaiwa bwana. Mwanzo hao ndio waudhi kulikuwa, ndio hao ya kutupia na mateke kwenye ninio meza za hoteli. Kuna jamaa ni wateke kwenye meza ya hoteli. Nini? Kwa sababu akimwangalia mtu yuishi maisha ya starehe, lakini deni lake halipi. Wallahi waweza kumwona mtu akodisha gari kwa siku shilingi 3,000. Mwezi mzima azunguka na gari la kukodisha. Mwezi mzima. Yaani bimaana atalipa 90,000 mwisho wa mwezi. Alipia nini gari amekodisha? Wakati mwenzake amdai 50,000 hamlipi. Si utembee kwa miguu basi mwezi mmoja tu mlipe mwenzako? Takastarehe bwana. Tena gari anaokodisha hata kama gari yale akitembea onekane anazo, kumbe za kukodisha. Kisha mwezi ujao abadilishe nyingine. Na watu kama hawa ndio wanataabu kweli kweli. Yaani ile dunia ameinywa mpaka akitembea yeye atakajulikana na kila mtu anahiki na hana lolote. Daiwa kweli kweli. La ilaha illa Allah. Wallahi kiwazungumza watu kama hawa wako wengi leo katika mshtama, nasallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu yahdiana wa iyyahu. Deni jamani kitu kizito. Deni kitu kizito sana. Wallahi alazim, deni kitu kizito. Lakini leo watu wamekuwa wakiona kitu kidogo tu kwa kile. Ana lolote. Bali yule anayemdai anavomdhalilisha. Subhanallah. Mara ngapi tuitwa kwenye makesi mtu atakumlipa mwenzake pesa zake? Mara ngapi? Basi akikuona wewe imam angalau ataona haya. Sijiona labda atatolewa khutba, matatolewa darasa, basi ndio hivi tuwazungumza hivi. Wewe enda kwa mtu umwambie lipa. Wewe wadaiwa wewe. Ndugu yako akudai ankupa muda gani? Na alafu usipomuuliza ndio hakulipi. Tuseme kwa mfano ukumuuliza. Wapita mwaka, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, na kikuona salamu alaykum, salamu vipi hali, huyo yuenda mwaka wa nne, mpaka kumwambia ee baba mvipi, kuna mmoja kiambona mzake mvipi, ngojea Ramadhani nitaomba haga Allah kisha nitakulipa. Wallahi akhi, kuna mmoja alikuwa yuadaiwa nitaomba haga Allah mpaka nkufa, mpaka amekufa hajalipa, na mpaka kesho wale wanaomdai kile wanasema yule atumsamee. Wewe wafikirie katika hali gani yeye? Ashakufa miaka na watu wamdai. Watu wasicheze na madeni. Ha? Qala والآدمي لا يسقط شيئا من حقه يتكولي بنادام هانغوش شوتك كحقياك وحق الله مبني على المسامحة أما حقي الله يجيو جو يمسما الله تكسميته أترد فضل الله عليك ويوتاكو يرديش فضل الله جو ياكو وتقول أحج وعلي دين نتحجيف ونمين دايوة وينينك لبديني haji wewe walipa 500 kwa mfano pamoja na matumizi na kitikiti kila kitu 500 na huku wadaiwa 300,500 400 lipa lile deni Allah akikupa uwezo mwaka ujao utakwenda mfano umekufa kabla ya kwenda basi wewe ulikuwa huwezi kuenda haji wala hutoulizwa mbele ya Allah kwa nini ukwenda wakati ulikuwa huna uwezo Allah atakusamehe katika hilo قال وتقول أحج وعلي دين ويبقى الدين عالقا في ذمتك يبكي للدين لما تندك وكنينيني ونشنغ ياكو بارو لكفواتا مع أن الحج ليس واجبا عليك أصلا الحج سي واجب ياكو كيو ديوة وجاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها مسجتي خوف نفسي زينو بعد يكون من اماني قالوا وكيف ذلك يا رسول الله vipi hivi ya rasulullah vipi mtu atajitia hofu baada ya kuwa alikuwa na amani قال الدين deni jamani deni jamani ambalo leo tuona ni jambo dogo tu sisi kwetu الدين ليس بالهين deni si jambo dogo فمسارعة الإنسان لقضائه ورصد المال لذلك مقدم على الصدقة mtu kukimbilia kulipa deni na kuweka mali yake kwa ajili ya yani mali yake ikiwa imbaki kinachotangulizwa ni deni kabla nini kabla sadaqa mwanzo deni ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا دينارا أرصده لدين علي mtu msalama akasema isipokuwa dinar ambao nitaiweka kwa ajili ya deni ninalodaiwa ikiwa nadaiwa stalipa alayhi salatu wassalam hadithina ufuata sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu insha Allah ta'ala tutaanza kuisoma katika kikao utakachokuja bi idhnillah subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu fiik